Gözlere di sene sual ettim, maharetini yaş hayal ettim. Gönül senin de eyledin hep bir an. Lütfet hadi sene sabrettim, anlat ucundan merak ettim. Gençliğimi mazlara, o yüzdendir halim toz duman. Milliz olmazlara, isabetsiz çıkmazlara, o yüzdendir halim toz duman. Bu nasıl gayret, kastın mı var canıma? Aşk değil zahmet, sarıldım düşmanıma. Daha da dönme bana, acımı dövme daha. Bu nasıl gayret, kastın mı var canıma? Gel de hazmet, sarıldım düşmanıma. Daha da dönme bana, acımı dövme daha. Göster hadi sene sual ettim, maharetini aşk hayal ettim. Gönül senin de eyledin hep bir an. Lütfet hadi sene sabrettim, anlat ucundan.